Program Trzeci Polskiego Radia, jest 17, niedziela, 25 lutego. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Zmarła kobieta znaleziona na chodniku w Łodzi. Sprawę bada prokuratura, bo była wychłodzona, a nie pijana, jak podejrzewali strażnicy miejscy. Francuski minister spraw wewnętrznych o udaremnieniu prób dwóch zamachów. O tym opowie nasz paryski korespondent. Mord na Polakach w Hucie Pieniackiej. Mijają 74 lata. Wychłodzenie organizmu było prawdopodobną przyczyną śmierci kobiety, którą nieprzytomną na chodniku w Łodzi znaleźli strażnicy miejscy. Podejrzewając upojenie alkoholowe, przewieźli ją do zakładu diagnostyczno-obserwacyjnego dawnej izby wytrzeźwień, gdzie krążenie ustało. Kobietę przewieziono do szpitala imienia Jonschera w Łodzi. Tam zmarła, sprawę bada prokuratura. W izbie ustała akcja serca, zdołano jednakże w wyniku akcji reanimacyjnej przywrócić funkcje życiowe. Około południa przewieziono ją do szpitala. Tam okazało się, że jest trzeźwa, bardzo wychłodzona, temperatura jej ciała wynosiła zaledwie 27 stopni. Rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania mówi, że prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Te informacje wymagają bardzo skrupulatnego sprawdzenia. Przekaz, który do nas dotarł, wskazuje na zasadność sprawdzenia prawidłowości reakcji Straży Miejskiej i postępowania w Izbie Wytrzeźwień. Śledczy zabezpieczają dokumentację Straży Miejskiej, Izby Wytrzeźwień i szpitala. Z okolic Łodzi jeszcze jedna informacja. Tamtejszy sąd aresztował na 3 miesiące 6 obywateli Ukrainy i Gruzji, którzy zaatakowali policjantów w czasie interwencji w Zgierzu. Zauważyli na parkingu grupę 5 dziwnie zachowujących się mężczyzn, gdy ich legitymowali ci, stali się agresywni i zaatakowali policjantów. Funkcjonariusze użyli broni, rannych zostało w sumie 6 osób, 4 obcokrajowców i 2 policjantów. Francuski minister spraw wewnętrznych mówi o udaremnieniu od początku roku próby dwóch zamachów. Dokonano niemal 4,5 tysiąca rewizji, znaleziono ponad 600 sztuk broni. Celem ataków były duży obiekt sportowy i francuska armia. W tym pierwszym przypadku szef resortu podkreślił, że zamach miał być wymierzony w młodych ludzi. Jeden plan przewidywał zaatakowanie urządzeń sportowych na południu Francji, gdzie grają wielkie kluby piłkarskie z Olympiquem Marsylia i Toulouse na czele. Drugi dotyczył zachodniej części kraju. Nazwiska przygotowujących zamachy, którzy zostali zatrzymani, znajdują się w rejestrze kontrwywiadu osób podejrzanych o radykalizację poglądów pod wpływem ideologii dżihadu. Minister Gérard Collomb jednocześnie wyjaśnił, że zamknięto 3 meczety, w tym w Marsylii, które propagowały działalność terrorystyczną. W minionym tygodniu rząd poinformował o przygotowaniu 60-punktowego projektu prawa, które ma zaostrzyć walkę z integryzmem islamskim. W zakładach karnych stworzonych będzie 1,5 tysiąca osobnych cel dla więźniów o radykalnych poglądach. Przewidziana jest resocjalizacja dzieci wracających z Syrii i z Iraku oraz kształcenie imamów i trenerów w klubach sportowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mijają 74 lata. Odkąd z map zniknęła prawie cała wioska Huta Pieniacka, to tam w 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali mieszkańców wioski. Huta Pieniacka to jest miejsce, gdzie 28 lutego zamordowano ponad 1000 osób. To byli mieszkańcy tej miejscowości, sąsiednich miejscowości. Jesteśmy w przededniu w zasadzie rocznicy tego mordu i przyjeżdżamy tutaj już od wielu, wielu lat, kilka razy w ciągu roku, ale ten dzień jest szczególny. Przekazywano nam takie przesłanie, taki testament. Kto z was przeżyje, zmówcie Ojcze Nasz. O czym mówiła prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka Małgorzata Gośniowska-Kole. W liście do uczestników uroczystości prezydent Andrzej Duda napisał, że mieszkańcy Huty Pieniackiej zginęli, bo byli Polakami. List odczytał prezydencki minister Adam Kwiatkowski. Ich niewinna śmierć, zadana jedynie dlatego, że byli Polakami, przeraża ogromem okrucieństwa. Zarosły zgliszcza ich domost i zbiorowe mogiły, ale pamięć o rzezi trwa i wciąż jest bolesną raną w polskiej duszy. Sprawcami mordu byli członkowie 4. Pułku Policji SS złożonego z ukraińskich ochotników. Kończymy serwis Trójki, kolejne 18. Od minus 23 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich do minus 12 na pozostałym obszarze. Cieplej jedynie na wybrzeżu do minus 7 stopni, tak będzie w nocy. Wiatr mocniej powieje wysoko w Sudetach i Karpatach, będzie powodował tam miejscami zamiecie śnieżne. A jutro w dzień od minus 13 na wschodzie w rejonach podgórskich do minus 5 na zachodzie i minus 2 lokalnie nad morzem. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to

Nawet bardzo ważne, bo te trzy punkty dały Jagiellonii pozycję lidera. Prowadzenie straciła Legia po remisie z Krakowią. Poza tym snowboard Szermierka, oczywiście piłkarskie ligi zagraniczne. Jak zwykle u nas nie będzie chwili na wytchnienie. Państwa tradycyjnie prosimy o kontakt z nami pod numer 22 i 7 trójek. A teraz już najważniejsze informacje sportowe z kraju, ze świata. Zakończyły się zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. Po raz kolejny Koreańczycy zorganizowali widowisko, które zapamiętamy na długo. To była barwna ceremonia połączona z efektownymi wybuchami sztucznych ogni. To był także pokaz koreańskiej technologii, wykorzystując przy okazji różne techniki wizualne. Polską flagę niósł bobsleista Mateusz Luty. Po raz kolejny obie Korei wyszły razem, a Rosjanie musieli po raz kolejny wyjść z flagą olimpijską. Na barwy narodowe nie otrzymali zgody. A oficjalnie igrzyska zamknął prezydent MKOL-u Thomas Bach. Flaga olimpijska została symbolicznie przekazana w chińskie ręce, bo właśnie Pekin będzie gościł sportowców za 4 lata. Ale ceremonia zamknięcia to jedno. Dzisiaj sportowcy jeszcze rywalizowali. Bobsleiści Mateusz Luty, Łukasz Miedzik, Grzegorz Kosakowski i Arnold Zdebiak zajęli 13 miejsce. To najlepszy wynik polskiej czwórki w historii startów w igrzyskach. Złoto wywalczyła załoga niemiecka z pilotem Francesco Friedrichem, a ex aequo kolejna niemiecka z pilotem Nico Waltem oraz południowo-koreańska z pilotem Jungiem Wonem. W karlingu Szwecja wygrała z Koreą Południową, a w hokeju po rewelacyjnym meczu olimpijczycy z Rosji pokonali Niemców. Po dogrywce dodajmy 4-3. Ostatnim reprezentantem Polski, który walczył w Pjongczangu, była Justyna Kowalczyk. Polka zajęła dopiero 14 miejsce, a wygrała niesamowita Marit Bjergen. To dla niej 15 olimpijski medal, 8 złoty. Została dzięki temu najbardziej utytułowanym sportowcem w historii igrzysk. To olimpijskie areny w Korei, ale dzieje się także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Alejandro Valverde wygrał kolarski wyścig Abu Zabi Tour. Hiszpan był najszybszy na ostatnim 5. etapie. 5. miejsce zajął dzisiaj Rafał Majka, a stracił do zwycięzcy 45 sekund. 40. był Paweł Poliański. Zsiadamy z rowerów i przenosimy się na siatkarski parkiet. W Plus Lidze dzisiaj 2 mecze, jeden już za nami. Dafi z Połem Kielce przegrało 0-3 z GKS-em Katowice. O 18.00 PGS Krabbeł-Chatów zagra z Cerradem Czarnymi Radom. Na koniec jeszcze piłka nożna, bo dużo się dzieje na europejskich boiskach, ale na początku ekstraklasa, bo właśnie trwają 2 mecze. Śląsk-Wrocław remisuje z Górnikiem Zabrze 1-1, a Piast-Gliwice również remisuje z Wisłą Kraków, tyle że 0-0. Jeszcze później Korona Kielce zagra z Lechem Poznań. O 18.00. W Premier League Tottenham wygrał z Crystal Palace po golu niezawodnego Harry'ego Kane'a. W hitowym starciu Manchester United wygrywa 2-1 z Chelsea. We Włoszech wygrana Sampdoria z Udinese 2-1. Od początku grali Bereszyński i Linetti. Niebawem rozpocznie się mecz Juventusu z Atalantą. Świetne spotkania szykują się także w Hiszpanii i Francji. Zagrają Sevilla i Atletico Madryt oraz PSG z Marsylią. I jeszcze na koniec dobre wieści z Belgii. Anderlecht Bruksera wygrał 4-2 z Royal Excel Murską. Klasycznym hat-trickiem popisał się Łukasz Teodorczyk. Jak widać, Teo się budzi z zimowego snu. Teraz chwila przerwy na muzykę i będziemy w Pjongczangu. 16 minut po godzinie 17, najwyższy czas, żeby posłuchać, co ma do powiedzenia Tomasz Gorazdowski. Halo Tomku. Dzień dobry, dobry wieczór. No, na temat igrzysk to trochę miałbym do powiedzenia po tych 3 tygodniach tutaj spędzonych. No to my będziemy tak trochę tobą kierowali i chcielibyśmy, żebyś najpierw podsumował to, co wydarzyło się z naszego polskiego punktu widzenia na Igrzyskach Olimpijskich. Chyba zgodzimy się wszyscy, że to nie były bardzo udane igrzyska dla nas. Apetyty były znacznie większe, tym bardziej po wspomnieniu tego, co działo się w Soczi 4 lata temu. Tam przecież były aż 4 złote medale, w sumie 6 medali. No i wystarczy powiedzieć, że wtedy w Soczi za nami były takie reprezentacje jak Korea, Szwecja, Czechy, Japonia, Włochy. No a teraz wszystkie są przed nami. Koreańczycy 5 złotych medali, 17 w sumie. Szwecja 7 złotych. 14 w sumie, Japonia, 4 medale czy 13 medali w sumie, nie mówiąc o Włochach. Więc widzimy, jak my nie zrobiliśmy kroku w przód, natomiast jak krok w przód i to zdecydowany obiema nogami zrobiły niektóre reprezentacje. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że 4 lata temu aż 13 złotych medali zdobyli reprezentanci Rosji. W tym przypadku w Pjongczangu zdobyli tylko 2 złote medale, w związku z tym zostało 11 tych, które były do obdzielenia. Nie skorzystaliśmy z tego. No całe szczęście, że sprawę uratowali nam skoczkowie, bo na nich liczyliśmy i te 2 medale złote, przypomnę, Kamila Stocha i brązowy drużyny, uratowały sprawę. Jeszcze zostając przy tych medalach, to 2 tylko dla Olympic Athletes from Russia, czyli reprezentantów Rosji. 2, ale za to w najbardziej prestiżowych, można powiedzieć, dyscyplinach i najbardziej uważanych i oczekiwanych, bo złoty medal w jeździe figurowej, indywidualnej jeździe pań i złoty medal w hokeju. Ale o występach zagranicznych gwiazd i niegwiazd będziemy jeszcze mówić. W związku z tym no nie ma tutaj powodów do hura optymizmu po tym występie w Pjongczangu, a powiem nawet inaczej, że należałoby się zastanowić, co trzeba zrobić, żeby za 4 lata w Pekinie nie było jeszcze gorzej, tylko co zrobić, żeby było po prostu lepiej. No właśnie, bo czy to były nieudane igrzyska, czy może to jest po prostu realna siła naszego sportu zimowego? Tak chyba należy do tego podchodzić, bo ten wynik sprzed 4 lat to zdecydowanie był ponad nasze możliwości, a ten chyba jest właśnie oddający realia polskiego sportu zimowego. W końcu to są, mimo tylko tych 2 medali, to są 3 pod względem medali najbardziej udane zimowe igrzyska w wykonaniu Polaków. No ale rzeczywiście nie jest różowo, ale tak po prostu jest. I tutaj analizując występy Polaków należy śmiało powiedzieć, że nie było takich zawodników, którzy zajmowali na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, w Pucharze Świata miejsc w pierwszej piątce, w pierwszej trójce, nie byli na podium, przyjechali tutaj i nic im nie wyszło. Zanotowali nieudane występy. Tylko oczywiście skoczkowie radzili sobie w czasie sezonu bardzo dobrze i tutaj potwierdzili tylko swoją klasę. Natomiast no tak jest i nic na razie na to nie poradzimy. Ale należy wziąć pod uwagę, że mimo tego, że ten występ nie był najlepszy, czasami nasi sportowcy byli gdzieś w ogonach, nie ocierali się nawet o medale, no to jednak trzeba spojrzeć, że łyżwiarki szybkie, kilka z nich osiągnęły tutaj najlepsze rezultaty w tym sezonie, a zatem najwyższa forma na igrzyska to się liczy, chociaż oczywiście w drużynie, w której z 2 poprzednich igrzysk wracaliśmy z medalem, zawaliły kompletnie sprawę. Biatlonistki, miejsce 6. i 7, no i zostanie nam tylko w pamięci ten fragment, kiedy Weronika Nowakowska wybiega na ostatnią zmianę sztafety jako pierwsza. No ale też medalu nie było. Miejsca 6., 7, no gdyby było trochę szczęścia, to może byłoby coś lepiej, ale dlaczego nie mieliby mieć szczęścia zawodnicy innych zespołów? Daleko, żeby nie sięgać, to jeszcze bobsleiści na przykład pojechali powyżej oczekiwań, przyjeżdżali tutaj do Pjongczangu walczyć o miejsce, o wejście do 20, zajęli w sumie 13. miejsce i w ten sposób można tak jakoś przejść do tego wątku, który wiem, że przejawiał się w kraju. Niektóre osoby były oburzone tym, że wysyłamy zawodników na wycieczkę tutaj na igrzyska za pieniądze podatników. No i nie do końca tak jest, bo i nie pieniądze podatników, tylko pieniądze sponsorów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I z tymi wycieczkami nie tak to jest, to prawda, ale... Może należałoby rzeczywiście zastanowić się, popatrzeć, jak to jest u innych i wyciągnąć jakieś wnioski, no bo są różne szkoły wysyłania zawodników na Igrzyska Olimpijskie. Norwegowie dają szansę, powiedzmy, tym, którzy mają szansę na pierwszą ósemkę. Szwedzi są trochę bardziej liberalni, oni dopuszczają, powiedzmy, jeżeli ktoś ma szansę mieścić się i mieści się na ogół w dwunastce, no to jedzie na Igrzyska. Ale z drugiej strony mamy tą ideę olimpijską, mamy ideę udziału w Igrzyskach. To nie Mistrzostwa Świata, to Igrzyska Olimpijskie, gdzie nie każdy musi walczyć o zwycięstwo. No ale znowu z drugiej strony, czy jest sens wysyłać zawodników, no nie wiem, powiedzmy, alpejczyków czy biegaczy, którzy plasowali się w okolicach miejsca 40, 50 czy 60. Tego tutaj nie rozstrzygniemy. To powinni się tym zająć działacze w Polskim Związku Olimpijskim i wyciągnąć jakieś wnioski. Czy one będą dobre, czy nie, to się przekonamy dopiero pewnie za kilka lat. Ale jeżeli byśmy poszli tropem Norwegów czy Szwedów, chociaż wydaje mi się, że powinniśmy w tym kierunku trochę zmierzać, może nie tak drastycznie, ale gdyby wszyscy tym tropem szli, to igrzyska byłyby bardzo okrojone, a taka Ester Ledecka, o której jeszcze będziemy mówić, nie zdobyłaby złotego medalu w supergigancie, bo ona plasowała się w supergigancie w okolicach miejsca 20, 25, w związku z tym, idąc tym tropem, na igrzyskach by się nie pojawiła. No tylko szkoda, że któremuś z polskich reprezentantów nie przydarzyła się taka sensacyjna, bardzo wysoka lokata. Tomku, tu stawiamy pierwszą kropkę, robimy krótką przerwę i wracamy do ciebie, porozmawiamy o takim bardziej międzynarodowym aspekcie Igrzysk w Pjongczangu. Now and then, when you feel like war, know the time is a lie. You better hold that thought. Run wherever I will run. Stay with me. Feel the warmth inside. Put your cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone. Your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Zakończył się mecz we Wrocławiu. Śląsk zremisował z Górnikiem 1-1. Nadal jedno. W przeciągu dwóch tygodni słuchałem relacji. deklaracje i wypowiedzi naszych sportowców, którzy zajmowali dalsze miejsca, nawet już nieblisko punktowanych. I za każdym razem słyszałem takie wypowiedzi, że są zadowoleni ze startów, że wszystko okej, było dobrze. No ale jak mogło być dobrze, skoro tylko skoczkowie zdobyli medale, no i skończyło się, jak się skończyło. Coś mi tutaj nie grało. No uważam, że zmarnowano gdzieś 4 lata od igrzysk w Soczi. Mówiliśmy o tym, że zakończył się mecz we Wrocławiu, zakończył się też mecz w Gliwicach. Piast bezbramkowo zremisował z Wisłą Kraków. A my już wracamy do tematu olimpijskiego, do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, które już przeszły do historii. Maja Włoszczowska napisała na Twitterze: w imieniu Komisji Zawodniczej PKOL dziękuję wszystkim polskim sportowcom za świetną walkę, świetne wielkie poświęcenie w drodze do Igrzysk Olimpijskich. Sporty zimowe naprawdę nie mają w Polsce lekko, więc tym większy szacunek za to, co robicie. A z nami cały czas jest Tomasz Gorazdowski, który chyba już się powoli pakuje i wraca do kraju. Tomku, porozmawiajmy o głównych bohaterach, o ludziach, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii olimpizmu. Wspomniałeś już o Ester Ledeckiej, która tutaj nas wprawiła w osłupienie, zdobywając 2 złote medale w 2 różnych dyscyplinach. Tak, to prawda, od 114 lat nie było zawodnika, który zdobyłby 2 medale na tych samych igrzyskach zimowych w 2 różnych konkurencjach, bo przecież mimo, że niektórzy uważają, że snowboard i narty są prawie podobne, no to jednak to nie są podobne dyscypliny. Także Ester Ledecka, Czeszka ze Szpindlerowego Młyna. Halo Tomku, Tomku, rzeczywiście. Tomku, fatalnie Cię słyszymy, więc zróbmy może krótką przerwę i spróbujemy się z Tobą połączyć za moment, bo źle Cię słychać po prostu, dobrze? Tak jest. Halo, halo, Tomku, mamy nadzieję, że teraz słyszymy się lepiej i rozwiniesz wątek Ester Ledeckiej i nie tylko ten. Mam nadzieję, że rzeczywiście teraz będzie dobrze słychać. Świetnie. Dziewczyna ze szpindlerowego młyna Ester Ledecka. W tym świecie, w którym tak daleko posunięta jest specjalizacja i czasami sportowcy nie mają czasu, żeby wystarczająco dużo i trenować jedną dyscyplinę, ona przyjechała i wygrała w dwóch różnych, pomimo że ludziom wydaje się, że narty i snowboard to samo, no to jednak to nie jest to samo. A tutaj dziewczyna przyjeżdża, wyjeżdża na trasę supergiganta i na pożyczonych nartach wygrywa. Co muszą sobie pomyśleć te dziewczyny, które przez cały sezon trenowały, startowały? No, udało się... Zjeżdżały na swoich nartach. Tak, pierwszy przypadek od 114 lat, kiedy zawodniczka czy zawodnik zdobywa dwa medale na tych samych igrzyskach zimowych w dwóch różnych konkurencjach. Ale to rzeczywiście Ester zapisała się już w zimowych igrzyskach, podobnie jak Marit Bjergen, która przecież dokonała czegoś niewyobrażalnego. Dzisiaj w absolutnie mistrzowskim stylu wygrała bieg na 30 km klasykiem. No i te 15 medali olimpijskich, 8 złotych, najbardziej utytułowana zawodniczka w historii igrzysk. To będziemy na pewno z Pjongczangu pamiętać, bo prędko pewnie takiej drugiej Marit Bjergen nie będzie. Było dwóch zawodników, którzy zdobyli po 3 złote medale, Martin Fourcade i Johannes Boe, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym mówiłem w poprzednim naszym łączeniu, o tych medalach w najbardziej oczekiwanych i najbardziej takich dostojnych konkurencjach. No, złoty medal Aliny Zagitowej, 15-letniej zaledwie Rosjanki, która pojechała perfekcyjnie program dowolny, zresztą program skrócony też, indywidualny w rywalizacji łyżwiarek, zdobyła złoty medal swoją koleżankę o 3 lata starszą, Jelenę Miedwiediewą, wyprzedzając zaledwie o jeden punkt. To był najbardziej zacięty konkurs od bardzo, bardzo dawna. No i druga rzecz, której ja nie zapomnę, to rozgrywki hokeja na lodzie. Mimo że bez zawodników NHL i to taki hokej był trochę taki nie do końca na najwyższym poziomie, taki trochę, nie wiem, przez bibułkę, jak zwać. Natomiast no, to, co wyprawiali Niemcy, pokonując wielkie sławy, mimo że też bez zawodników NHL, to brawa dla nich. No i proszę sobie wyobrazić, dzisiaj w finale Niemcy byli o minutę od złotego medalu, bo prowadzili z Rosjanami 3-2. Na minutę przed końcem meczu stracili bramkę, potem stracili gola w dogrywce i w sumie srebrny medal, ale jednak to i tak wielkie, wielkie dla nich brawa. No i cóż jeszcze, to co zapewne Państwa ominęło, myśmy mieli do czynienia z tym na co dzień, śledziliśmy poczynania koreańskich sportowców, bo nie dało się uciec od powtórek, od telewizorów, ten Ironman w skeletonie, dziewczyny i mężczyźni w short tracku, no i te Garlic Girls, czyli dziewczyny, które zdobyły w sumie wicemistrzostwo olimpijskie w curlingu, tym naprawdę Korea żyła. Był kiedyś cud na lodzie, teraz można powiedzieć, że był Wunder auf dem Eis. Mówię to oczywiście o hokeistach z Niemiec. Ja, jeżeli mogę dorzucić takie swoje 5 groszy, to ja się strasznie cieszę z sukcesu Svena Kramera, który jako pierwszy łyżwiarz szybki zdobył 3 złoty medal na 3 igrzyskach z kolei. No i jeszcze mieliśmy wielkie emocje, jeśli chodzi o narciarzy alpejskich, prawda? To prawda, Tomku. Ty pociągniesz ten wątek, czy mamy go doprecyzować? Z nartami alpejskimi oczywiście przyglądaliśmy się temu, bo jest spora grupa miłośników sportu i igrzysk zimowych, którzy twierdzą, że to narciarstwo klasyczne, narciarstwo alpejskie to są prawdziwe sporty, a te wydumane wygibasy snowboardowe i w narciarstwie dowolnym to jest coś, co nie wiadomo dlaczego znalazło się na igrzyskach olimpijskich, ale tak, niespełnione nadzieje Mikaeli Shiffrin, która wiadomo, że jest najlepszą narciarką świata. No, niespełnione nadzieje. Niespełnione nadzieje Lindsay Vonn na jej ostatnich igrzyskach. Tylko jeden medal, nie tak to miało wyglądać. Jeżeli chodzi o potwierdzenie klasy Axela Lunda Svindala i Marcela Hirschera, działo się sporo, chociaż ta Ester Ledecka tak trochę zamieszała w całej tej powadze nart alpejskich. Więc moglibyśmy się przyglądać każdej konkurencji, każdej dziedzinie tego zimowego sportu i każdy by znalazł coś ciekawego. Tak to w igrzyskach jest, ale jeszcze może warto Halo? Pochwalić Koreańczyków za organizację całych igrzysk, bo naprawdę spisali się bez najmniejszego zarzutu. Wszystko od pierwszego do ostatniego dnia działało. Transport, który na każdych igrzyskach jest piętą achillesową i zawsze coś się kuleje. Tutaj jeździło wszystko co do minuty. Nie zdarzyło się, żeby jakiś jeden pojedynczy autobus nie pojawił się na przystanku o właściwej porze. Jedzenie było bardzo przyzwoite. Nawet sportowcy, którzy z niejednej wioski jedli na Igrzyskach Olimpijskich, twierdzili, że to jedzenie było dobre, chociaż i takie może się po 3 tygodniach jedzenia tego samego znudzić. No w każdym razie naprawdę duże słowa uznania, mimo że czasami ci wolontariusze nie do końca wiedzieli o co chodzi i robili taką typową azjatycką minę, że mówi się do nich i oni widać już w trakcie mówienia, że nie mają zielonego pojęcia o co chodzi, to jednak starali się ściągnąć kogoś, kto wiedział i zawsze wszystko dało się zrobić. Także pod tym względem Koreańczycy zrobili naprawdę fantastyczne igrzyska. Tomku, wielkie dzięki za ponad dwa tygodnie świetnej roboty. Wracaj do nas cały i zdrów. Czekamy tutaj na ciebie i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, ale nadal będziemy mówili o igrzyskach, bo zerkniemy, jak komentuje się to, co wydarzyło się w Pjongczangu w Stanach Zjednoczonych. Stacja CNN na pierwszym miejscu wśród amerykańskich bohaterów igrzysk wymieniła Johna Schustera. Zresztą jest to również bohater dla wielu innych mediów w USA. Schuster w niezwykle dramatycznych okolicznościach doprowadził męską reprezentację USA do złotego medalu w curlingu. Określano go mianem jednego z najważniejszych zwycięzców Igrzysk Pjongczangu. W USA przegranymi nazywani są wszyscy ci, którzy nie zarwali nocy i na żywo nie zobaczyli tego sukcesu. Na przeciwległym biegunie znalazła się legenda narciarstwa olimpijskiego Lindsey Vonn. W Soczi nie wystąpiła ze względu na kontuzję kolana. Dla 33-letniej Amerykanki była to prawdopodobnie ostatnia szansa na wywalczenie olimpijskiego złota. Ostatecznie wywalczyła, chyba jak na zawodniczkę tego pokroju, tylko brąz, a w supergigancie była dopiero szósta. Kontynuujemy naszą sinusoidę. Tym razem jesteśmy na jej szczycie. Znalazł się tam 17-letni Red Jarrett, który zdobył złoty medal w snowboardzie w slopestyle'u. Wykorzystał on 4 dni przerwy podczas swoich startów i poleciał świętować swój sukces do ojczyzny. Świętował medialnie. W taki sposób chciał wykorzystać 5 minut popularności. Odwiedził najważniejsze amerykańskie telewizje, wziął udział w serii zdjęciowej dla magazynu The People oraz udzielił niezliczoną liczbę wywiadów. Po powrocie Jarrett wystąpił w skokach snowboardowych, ale tutaj już takiego sukcesu sportowego nie było. Dla amerykańskich mediów porażką był cały turniej hokejowy mężczyzn. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. NHL nie porozumiała się z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i w Pjongczangu nie zobaczyliśmy najlepszych hokeistów świata. Z tego powodu poziom tych rozgrywek nazwano drugoligowym. Honor Amerykanów ratowały hokeistki. Amerykanki pokonały w finale Kanadyjki, które były hegemonem igrzysk od 2 dekad. Stany Zjednoczone wygrały ten pojedynek 3-2 po rzutach karnych. Trzeci złoty medal wywalczyła legenda snowboardu Shaun White, ale cieniem na jego występ kładą się oskarżenia o molestowanie seksualne. W Stanach Zjednoczonych oglądalność Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu spadła o 24% w porównaniu z zawodami Sochi. Chodzi o grupę widzów od 18 do 49 lat, czyli najważniejszą dla reklamodawców. Wpływ jednak mocno na to ma fakt, że większość rywalizacji odbywa się tutaj ze względu na różnicę czasową w nocy. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Dziękujemy Jankowi za te relacje ze Stanów Zjednoczonych. Chwila przerwy i znów kolejne tematy zimowe. Mad at me, it's all that I can be. I did not choose for you to lose. odpowiedzi do jednego ze słuchaczy, który był bulwersowany tym, że zmarnowano 4 lata od igrzysk w Soczi. Dlaczego wtedy zdobyto tyle medali, a dlaczego teraz tylko skoczkowie zdobyli medale? Odpowiedź jest bardzo prosta. Gdyby takie same pieniądze były na szkolenia, na treningi, na zgrupowania, na trenerów, na fizjoterapeutów, dla innych dyscyplin, jak są dla skoków narciarskich, to myślę, że inni zawodnicy mieliby takie same, jeśli nie lepsze wyniki, bo pamiętajmy, że medali mogło być więcej, a skoczkowie zdobyli raptem 2. Jedne rzeczy są dofinansowane, inne leżą odłogiem. I to, co robią Polacy, to naprawdę należy im się szacunek, bo startują na sklejach, które już dawno powinny być skasowane, a my na tym jeździmy i osiągamy jakieś dobre wyniki. Ile mamy pieniędzy, takie mamy wyniki. Nic dodać, nic innym po prostu. Sometimes wish them true, but I don't think they were for you. You wish that you were that one, but that's the nature of one. And I'm that one, I'm that one. Zerkamy na to, co dzieje się na Wembley. Tam od 12 minut Manchester City gra z Arsenalem w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Dużo się dzieje. Przed chwilą Arsenal był bardzo bliski zdobycia gola, ale na razie mamy remis 0-0. A teraz już wracamy do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, które można już powiedzieć są już historią. Ja jeszcze tak powiem o jednym bohaterze tych igrzysk. To jest Mark McMorris, czyli snowboardzista, który zdobył brązowy medal, a jeszcze 11 miesięcy temu roztrzaskał łącznie 17 kości. Widać zdjęcia, jak leży na szpitalnym łóżku. Wygląda to rzeczywiście straszliwie. No, ten brązowy medal na pewno smakuje jak złoty. Niewiarygodna historia. No i może zostańmy przy tym snowboardzie, bo wielu uważa, że snowboarding to bardziej styl życia niż dyscyplina sportu. Dla osób, które traktują go bardziej jako zabawę niż walkę o punkty, organizowane są zawody takie jak na przykład Oscyp Snowboard Contest. I właśnie przy okazji tych zawodów Mateusz Fusiarz porozmawiał z najlepszą trójką imprezy o pasji, planach na przyszłość i początkach na desce. Kiedyś jeździłem na nartach, a że to były takie czasy, że jedyny freestyle, jaki był na stoku, to był snowboard. Piotr Janosz. Pierwszy raz, jak zobaczyłem kogoś na desce i mówię, wow, nie trzeba jeździć z instruktorem, nie trzeba wykonywać czyichś poleceń, mówię, to jest to, co chcę robić, taki wolny sport. I kiedy tak naprawdę zacząłeś to robić? Oj, myślę, że już 2 dekady temu. I co mówisz, że żeby dobrze się odnaleźć w tym sporcie, to trzeba właśnie zacząć tak od małego? Niekoniecznie, myślę, że w każdym wieku można zacząć, ale po prostu dla mnie w tamtym wieku nastąpił ten moment, że po prostu, wiesz, zobaczyłem to i wiedziałem, że to jest coś, co ja chcę robić. A skąd jesteś? Z Katowic. W sumie dosyć blisko. Wiesz, jak ktoś złapie zajawkę, to już nieważne jaka lokalizacja geograficzna, po prostu się jeździ w góry. No dobra, a takie najczęstsze miejsca, które odwiedzasz jako snowboarder? Kiedyś jeździłem dużo do Austrii, jak mieszkałem w Polsce, to jeździliśmy na lodowiec na jesień. A teraz mieszkam w Oslo w Norwegii, więc tam no jeżdżę jak tylko spadnie śnieg. To co cię tam wywiało? Praca, kariera powiedzmy. Możesz powiedzieć, czym się zajmujesz poza jazdą? Jasne, pewnie, żadna tajemnica. Ja się zajmuję informatyką, buduję różne strony internetowe, aplikacje, takie rzeczy. Snowboard i informatyka? Może być. Jak widać, jeśli nie jest się zawodnikiem kadry, trudno jest wiązać swoje życie jedynie ze sportem. Trzeba mieć jakieś dodatkowe zajęcie, które pozwoli w realizowaniu pasji. A to kosztuje, bo przejazdy, karnety, sprzęt. Większość rajderów załatwia to jednak na własną rękę. Zazwyczaj tak, chociaż ja akurat sprzęt dostaję, AVC5, ten taki podstawowy sprzęt dostaję co sezon i naprawdę jest to ułatwienie, bo oprócz kosztów paliwa, karnetów i tych wszystkich wydatków, które w trakcie trzeba dokładać w ciągu trwania sezonu, no to jest to duże ułatwienie. Tym bardziej, że jeżdżąc po tych wszystkich przeszkodach po snowparku on się bardzo niszczy, więc wtedy jeżeli deska się złamie, jednak jak mocne triki lecą, to się zdarza. Ty jesteś jednym z najlepszych rajderów w Polsce i to wsparcie masz. Natomiast dla zawodników, którzy są na dobrym poziomie, ale nie na tym topowym, no to już jest wtedy problem. I wszystko jest na jej głowie. Bardzo często tak jest. Niestety też to, że nie ma zimy, wiąże się z tym, że aż tak dużo firmy nie inwestują w sam snowboarding. Muszą poświęcić wydatki na sprzedaż, rozwijać brand, żeby im się to sprzedawało, a jednak nie mogą promować zawodników. Zresztą jak widać, jest coraz mniej sponsorów na samych imprezach, coraz mniej eventów się organizuje, więc niestety tak troszeczkę wydaje mi się, że w związku z brakującą zimą, przez to, że jej nie ma, ludzie jakby nie są tak chętni do uprawiania tych sportów. A czy w tej chwili są w ogóle w Polsce tacy rajderzy, którzy są tylko zawodnikami, nie mają jakiejś dodatkowej pracy? Na pewno Wojtek Pawlusiak, on jest zawodnikiem, który od wielu lat już jeździ i funkcjonuje z tego, ale czy pozostali? Wydaje mi się, że nie. Jest to ciężki temat. Wszyscy też odchodzą, wolą dla przyjemności jeździć, nie są takimi osobami, które stricte stawiają na rywalizację. Chociaż mamy polską kadrę. Nie wiem, jak u nich to wygląda, jak tam wyglądają sprawy finansowania, ale to jednak już jest bardziej poziom zawodniczy, rywalizacja na zawodach międzynarodowych, przygotowanie do olimpiady, więc to jest troszeczkę inna jazda niż my, którzy lubimy pojeździć po railach, czerpać z tego bardzo dużo przyjemności i dla nas to jest tylko tak naprawdę dodatek do życia. A skoro mowa już była o Wojtku Pawlusiaku, to sprawdźmy, co u niego. Szykuje się jakaś wyprawa. Plany są, można by powiedzieć, ambitne, ale wszystko jest zależne od śniegu. Projekty, które są w planach, no są bardzo ciekawe, więc jeśli się zadzieją w tym sezonie, to na pewno o nich usłyszycie. Czyli rozumiem, że jeszcze bez konkretów niestety. No nie chciałbym zdradzać, no będzie to wyjazd w jeszcze do niedawna bardzo niebezpieczne miejsce. Chcemy nakręcić właśnie film dokumentalny z tej wyprawy, ale nie chcę jeszcze zdradzać, żeby nie zapeszać. Zastanawiam się, jak ty to wszystko pogodzisz, bo w twoim życiu niedługo pojawi się kolejny fajny człowiek. No będzie niedługo czekać mnie niesamowicie odpowiedzialna misja. Wprowadzenie na ten świat małego człowieczka, którym będzie Pola, nasza córka, moja i Sylwii. Będę musiał stawić czoła bardzo odpowiedzialnej funkcji, ale wydaje mi się, że no kurczę, już nie ma na co czekać. Jesteśmy, wydaje mi się, w miarę ogarnięci, więc chyba sobie poradzimy. Z najlepszymi polskimi freestylerami rozmawiał Mateusz Fusiarz. Patrzymy jeszcze na stadion Wembley. Tam Arsenal gra z Manchesterem City w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Jak na razie jest 0-0, a już za chwilę w Kielcach rozpocznie się mecz kolejki. Korona podejmie Lecha Poznań. Plan the great escape, keep the wolves away. Together we can hide like runaways. We can find a way, see the sun again. You and I are meant for better days. We're not the enemy, tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of... Przede wszystkim no, na pewno ogromne podziękowania dla wszystkich sportowców za wysiłek, niezależnie od wyników, szczególnie dla tych, którzy naprawdę tam wyprowali żyły i jednak wskoczyli na miejsca powyżej oczekiwanych z tego, co pokazywały zawody Pucharów Świata Zimowe. A druga rzecz, no, a propos dyskusji na temat miejsc. No, wydaje mi się, że powinniśmy rozebrać na elementy drobne sukces Skotków i to, co zrobił trener Horngacher. No bo to, że następca Małysza Kamil jest wybitnym zawodnikiem, no to wiedzieliśmy. No ale jednak podniósł zawodników, po których się nie oczekiwaliśmy, ale z drugiej strony nie trenował ich od małego, więc tak naprawdę materiał był dobry i coś na ostatniej prostej udało się zrobić, więc może w innych dyscyplinach warto przyjrzeć się i tą naukę wyciągnąć, tą pozytywną, nie negatywną. To walk down this path that we've made. We are bound to a place where they won't follow. Zmiana wyniku na Wembley. Manchester City prowadzi z Arsenalem 1-0 po kapitalnym golu Sergio Aguero. It's just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Plan the great escape. Keep the wolves away. You and I are meant for better days. Byliśmy w Pjongczangu, teraz przeniesiemy się w wysokie góry, w te najwyższe, w Himalaje. Denis Urubko prowadzi samotny atak na K2. Rosyjski himalaista z polskim obywatelstwem, bez wiedzy uczestników i kierownika narodowej wyprawy, wyłamał się z ekspedycji i wczoraj samotnie ruszył z bazy w stronę szczytu. Baza pod K2 nie ma kontaktu z himalaistą, o tym szerzej opowie Paweł Pawlica. Według relacji himalaistów wczoraj po śniadaniu zobaczyli tylko plecy Denisa Urubki, który zmierzał w stronę żebra Abruzzich. Dogonił go Marcin Kaczkan, ale bezskutecznie próbował zawrócić. Nie mogliśmy powstrzymać Denisa, przyznaje kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki. A jak? Jak ktoś wychodzi z bazy niezauważony, to... Nie, no były tam rozmowy wcześniej prowadzone, że to nie ma sensu. Sądziliśmy, że się nie zdecyduje, a jednak po cichu wyszedł. No. Z obserwacji z bazy wynika, że ostatnią noc Denis Urubko spędził na wysokości około 6000 metrów i dziś dotarł do obozu trzeciego na wysokości 7200 metrów. Jutro prawdopodobnie wyruszy na szczyt. Denis Urubko nie kontaktuje się z bazą. Nie wiadomo nawet, czy ma ze sobą radiotelefon. Według prognoz okno pogodowe będzie krótkie i potrwa jedynie do jutra. Jutro jeszcze jest optymistyczne o tyle, że do południa będzie słońce, ale wiatr będzie silny. A pojutrze to już jest zachmurzenie całkowite, wiatr, śnieg, opad. Musiałby to jutro zrobić, a to nie będzie proste. Ja tam 5-10% daję, bo to różnie bywa. Może się tutaj uspokoić pogoda, może coś tam. W górze obozy nie są zbyt dobrze wyposażone. Dodatkowo himalaista częściowo będzie musiał wspinać się po starych linach poręczowych. Dziś do wyższych obozów wyszły dwa zespoły, które mają asekurować jego próbę, mówi Janusz Majer, szef programu Polski Himalaizm Zimowy. Dzisiaj zamierzają dojść do dwójki Marek Chmielarski i Artur Małek. I jeżeli oni by doszli dzisiaj do dwójki, no to jutro mają szansę dojść do trójki na tej 7200. No i wtedy mogą zobaczyć, czy Denis tam ruszył do góry, czy ten silny wiatr mu na to nie pozwolił. No, tak to wygląda. Janusz Majer zwraca uwagę, że według zasad, które przyjął himalaista, zima w górach wysokich trwa od początku grudnia do końca lutego. Zafiksowany tym końcem lutego, że wyprawa powinna wejść na górę przed końcem lutego, no i może to spowodowało tą niesubordynację i wyjście samodzielne bez powiadamiania kierownictwa i innych uczestników wyprawy. Co ciekawe, trzymając się tej zasady, nieuznawanej przez środowisko górskie, to Polacy wcale nie dokonali pierwszych zimowych wejść, chociażby na Gaszerbrum I czy Broad Peak. Przypomnę, że Janusz Gołąb, Adam Bielecki i Artur Małek, którzy zdobyli te szczyty, również uczestniczą w wyprawie na K2. Nie spotkałem tak szybko wspinającego się człowieka jak Denis i tak bardzo zdeterminowanego i tak bardzo doświadczonego. W związku z tym jest szansa powodzenia tego ataku szczytowego. Natomiast jest to szalenie niebezpieczne. Tam niebezpieczeństw to widzę po sobie. Lawiny, latające kamienie. Jest tak dużo, że wspinanie się bez partnera no jest po prostu balansowaniem na bardzo cienkiej linie i starej linie i do tego przetartej. Mówi Rafał Fronia, który z powodu złamanej ręki musiał opuścić wyprawę. Od miesiąca tajemnicą Poliszynela było, że w bazie pod K2 dochodzi do konfliktów między himalaistami. Część z nich twierdzi, że Denis Urubko z narodowej wyprawy zrobił prywatny wyjazd. Osią sporu był m.in. fakt, że znany na świecie wspinacz miał wbrew założonej taktyce prowadzić wyjścia aklimatyzacyjne po starych linach poręczowych i bez odpowiedniego wyposażenia niższych obozów, chociażby w apteczki czy tlen ratowniczy. Kilka tygodni temu z funkcji kierownika sportowego wyprawy zrezygnował Janusz Gołąb. Uczestnicy ekspedycji jeszcze przed wylotem do Pakistanu mieli też żal do Krzysztofa Wielickiego, że o zaproszeniu Denisa na wyprawę dowiedzieli się z mediów i nikt z nimi tego nie konsultował. Oliwy do ognia dolały również wpisy Denisa Urubki na zagranicznych portalach i własnym blogu, w których krytykował Polaków za sposób organizacji wyprawy. Paweł Pawlica, jesteśmy ciekawi, czym zakończy się ta Volta Denisa Urubki. Ciekawe przedsięwzięcie. Życzymy mu mimo wszystko powodzenia i udanego ataku szczytowego na własną rękę. Państwo do nas dzwonią. Chciałem zapytać, czy teraz w programie sportowym będzie coś na temat Ligi Narodów, Six Nations, a propos rugby. Bo wczoraj grały w sumie 4 zespoły, a w piątek 1. Szkocja pierwszy raz od 10 lat pokonała Anglię. Myślę, że to dosyć ważna informacja. Wiem, że dzisiaj jest zakończenie olimpiady, ale myślę, że coś warto powiedzieć o rugby, propagować ten sport. Dużo serca zostawili wczoraj zawodnicy na boiskach, a to liga taka europejska, więc myślę, że warte podkreślenia, coś powiedzenia na antenie.